Başım alıp buraları terk edemedim aman Allah. Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim eyvallah. Az mı sevdim, az mı sevdim? Başım alıp buraları terk edemedim aman Allah. Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim. Başım alıp buraları terk edemedim aman Allah. Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim eyvallah. Başım alıp